Хутка вецер пачаў дзьмуць ім у твар, і конь прыстасаваўся рытмічна ўзмахваць крыламі. Вся Нарнія, рознакаляровая, з лужкамі і скаламі, верасам і рознымі дрэвамі, плыла ўнізе. Рака вілася скрозь яе, нібы срэбная стужка. Яны ўжо маглі бачыць, што было за вяршынямі нізкіх узгоркаў, якія ляжалі на поўначы справа ад іх. За тымі ўзгоркамі да самага далягляду распасціралася велізарная верасовая пустка. Злева ад іх горы былі значна вышэйшыя, але дзе-нідзе сустракалася пустое месца, калі можна было паміж высачэзнымі сасновымі лясамі мімаходь пабачыць блакітныя і далёкія паўднёвыя землі. «Там Архенленд», – сказала Полі. «Так, але зірні наперад». Цяпер перад імі высачэзным бар'ерам паўсталі скалы, і сонечнае святло, што танчыла на велічным вадаспадзе, асляпіла іх. Рака з ровам і зяннем абрыналася ў Нарнію з высокіх заходніх земляў, дзе былі яе вытокі. Яны ўжо ляцелі так высока, што рокат вады чуўся як ціхі і слабы гук, але яшчэ недастаткова высока, каб пераляцець праз вяршыні скал. «Тут давядзецца крыху палёта зігзагамі», – зазначыў крылаты. «Добра трымайцеся!» Ён пачаў лятаць узад уперад, падымаючыся вышэй пры кожным павароце. Паветра стала больш сцюдзёнае, і далёка ўнізе дзеці пачулі крыкі арлоў. «Паслухайце! Азірніцеся! Азірніцеся!» – сказала Полі. Яны бачылі ўсю даліну Нарніі, распасцёртую да самага небасхілу на ўсходзе. Там блішчэла мора. Цяпер вандроўнікі былі так высока, што змаглі разгледзець маленечкія вострыя горы, што паказаліся за паўночна-заходнімі верасовымі пусткамі, і шмат нечага, што нагадвала пясок далёка на поўдні. «Як бы я хацеў, каб хтосьці распавёў нам, што гэта за мясціны», – сказаў Дыгары. «Я не думаю, што там нешта ёсць», – сказала Полі. «Там няма нікога і нічога не адбываецца. Свет з'явіўся толькі сёння». «Вядома, але людзі дабяруцца туды», – сказаў Дыгары. «А потым у іх з'явяцца гісторыі. І гэта проста цудоўна, што цяпер іх няма», – зазначыла Полі, «бо пакуль нікога не прымушаюць ўсё гэта вывучаць, бітвы, даты і ўсю гэтую лухту». Цяпер яны пераляцелі праз вяршыню скалы, і праз некалькі хвілін раўнінная краіна Нарнія знікла з вачэй. Яны ляцелі панад дзікай зямлёй з крутымі ўзгоркамі і цёмнымі лясамі, працягваючы трымацца ракі. Наперадзе былі высачэзныя горы, але зараз сонца біла вандроўнікам проста ў вочы, яны не маглі нічога разгледзець. Сонца апускалася ніжэй і ніжэй, пакуль заходняе неба не стала як адзін вялікі горан, напоўнены вадкім золатам. Нарэшце сонца села за востры пік, які на яркім фоне выглядаў такім вострым і плоскім, нібыта быў выразаны з кардону. «Тут не горача», – сказала Полі. «І ў мяне пачынаюць балець крылы», – адказаў крылаты. «Я не бачу даліны з возерам, пра якую казаў Аслан. Прапаную спусціцца і знайсці прыдатнае месца для начлегу. Мы не дабяремся да таго саду сёння. Так і пэўна ўжо час павячэраць, запытаўся дыгары. Такім чынам крылаты спускаўся ўсё ніжэй і ніжэй, чым больш яны набліжаліся да зямлі і наўкол паўставалі ўзгоркі, тым цяплейшым рабілася паветра. І пасля шматгадзіннай вандроўкі, падчас якой не было чуваць нічога акрамя ўзмахаў крылаў, было прыемна зноў пачуць знаёмыя і зямныя гукі. Шэпт ракі ў каменным рэчышчы, парыпванне дрэваў ад свежага ветрыку, аднагрэтай сонцам зямлі, травы і кветак. Падымаўся цёплы, прыемны пах. Нарэшце крылаты прыземліўся, дыгары скаціўся ўніз і дапамог спусціцца Полі. Абодва радаваліся магчымасці размяць здранцвелыя ногі. Даліна, у якой яны апынуліся, была ў самым сэрцы гор. Заснежаныя вяршыні, адна з якіх здавалася ружова-чырвонай у адбітку захаду, узвышаліся над імі. «Я хачу есці», – сказаў дыгары. «Ну дык частуйся», – прапанаваў крылаты, набіўшы поўны рот травы. Потым ён падняў галаву, ўсё яшчэ жуючы з травінкамі, што тырчалі з абодвух бакоў яго рота, як вусы, і прамовіў: «Давайте вы двое, не саромцеся, тут на ўсіх хопіць». «Але мы не яму траву», – прамовіў дыгары. Крылаты сказаў праз набіты рот: «Тады не ведаю, што вы будзеце рабіць тут. Тут вельмі смачная трава». Полі і дыгары збянтэжана паглядзелі адно на аднаго. «Ведаеш, я думаю, хтосьці мусіў паклапаціцца, каб у нас была ежа», – вымавіў дыгары. «Упэўнены, Аслан зрабіў бы гэта, калі б вы яго папрасілі», – сказаў крылаты. «Хіба ён не ведаў, што нам спатрэбіцца ежа, нават калі мы яго не папрасілі?» – спыталася Полі. «Не сумняваюся, што ведаў», – адказаў конь, усё яшчэ з поўным ротам. «Аднак мне здаецца, што яму падабаецца, калі яго аб нечым просяць». «Але што нам цяпер рабіць?» – запытаўся дыгары. «Я не ведаю», – прамовіў крылаты. «Хіба што, ну, пакаштуйце травы. Вам яна можа спадабацца больш, чым вы думаеце». «Ну, не будь дурнем», – сказала Полі, тупнуўшы нагой. «Людзі не ядуць траву, як ты не ясі адбіўныя з бараніны, дзеля ўсяго святога. Не кажы пра адбіўныя і падобную ежу», – папрасіў дыгары. «Ад гэтага робіцца толькі горш». І яшчэ дыгары сказаў, што Полі варта перанесціся дадому з дапамогай пярсцёнка ўзяць паесці. Ён сам не мог гэтага зрабіць, бо мусіць выканаць тое, што паабяцаў Аслану. І калі ён ізноў з'явіцца дома, можа здарыцца штосьці такое, з-за чаго ён не зможа вярнуцца. Але Полі сказала, што не пакіне яго. А дыгары зазначыў, што гэта вельмі высакародна з яе боку. «Ведаеш што?» – спыталася Полі. «У мяне засталося крыху і рысак у пакеціку, у курцы. Гэта ж лепш, чым нічога». «Нашмат лепш», – пагадзіўся дыгары. «Але будь асцярожны, каб не дакрануцца да пярсцёнка, калі будзеш апускаць руку ў кішэню». Гэта была складаная і далікатная справа. Але ўрэшце ў іх атрымалася. Папяровы пакуначак быў моцна пакамечаны і ліпкі, калі яны нарэшце вынялі яго, таму хутчэй трэба было аддзіраць паперу ад ірысак, чым даставаць іх адтуль. Некаторыя дарослыя, вы ведаеце, які вэрхал яны бывае падымаюць за спраў кшталту гэтай, лепей бы абышліся зусім без вячэры, чым з'елі тыя ірыскі. Сяго іх было 9. Дыгары прыйшла ў галаву геніяльная ідэя. Кожнаму з'есці па 4 і пасадзіць 9-ю. Бо, як ён сказаў, калі прут ад ліхтара ператварыўся ў маленькае ліхтарнае дрэва, чаму ірыска не можа ператварыцца ў ірыскавае дрэва? Яны выкапалі невялікую ямку і закапалі адну ірыску. Потым з'елі астатнія, спрабуючы есці як мага павальней. Это была сціплая вячэра, нават з улікам усёй прыліплай паперы, якую ім таксама давялося праглынуць. Крылаты лёг, скончыўшы свой шыкоўны банкет. Дзеці падышлі і селі па баках, прыхіліўшыся да яго цёплага цела. А калі ён распасцёр над кожным з іх крылы, ім стала сапраўды утульна. Пакуль з'яўляліся яскравыя маладыя зоры гэтага свету, падарожнікі ўсё абгаварылі. Як дыгары спадзяваўся атрымаць нешта для маці, і як замест гэтага яго паслалі на заданне, яны паўтарылі адно аднаму ўсе прыкметы, паводле якіх можна пазнаць месца, якое шукаюць, блакітнае возера і ўзгорак з садам на вяршыне. Размова якраз стала запавольвацца, бо яны пачалі засынаць. Раптам Полі села, цалкам прачнуўшыся, і сказала: «Ціха!» Усе прыслухоўваліся так старанна, як толькі маглі. Магчыма, гэта быў вецер у галінах дрэваў, праз некаторы час вымавіў дыгары. «Я не ўпэўнены», – сказаў крылаты. «У любым выпадку, чакай! О, зноў! Клянуся асланам, там нешта ёсць!» Он шумна ўзняўся на ногі, дзеці таксама ўсхапіліся, крылаты рысіў зату перад пахрапваннем і ржаннем. Дзеці на дыбачках абышлі ўсё навокал, зазіраючы за кожны куст і дрэва. Ім усё здавалася, што яны нешта бачаць. І адзін раз Полі нават была ўпэўненая, што заўважыла высокую цьмяную постаць, якая рухалася ў заходнім кірунку. Але яны нічога не знайшлі, і ўрэшце крылаты зноў лёг, а дзеці ўладкаваліся пад яго крыламі. Яны адразу ж праваліліся ў сон. Крылаты яшчэ доўгі час не спаў, насцярожана прыслухоўваючыся ў цемры, і часам па яго скуры прабягалі дрыжыкі, нібыта на яго села муха. Але ўрэшце ён таксама заснуў.